Laut saya dalam damai, titik rembulan lah bertirai menepi, menyambut mentari, menyibakkan pagi. Dalam kenikmatan senandung dini hari, terjenang dalam bunga asmara, kau dalam damai bahagia diperlukan cinta senafas senada. Dalam kenikmatan sentuhan dan gairah yang melambung you.